miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska blisko zwolnienia z relokacji imigrantów. W środę decyzja Komisji Europejskiej. Po ogłoszeniu rozejmu w Strefie Gazy tysiące Palestyńczyków wracają do domów. Ratownicy górscy ostrzegają, panują trudne warunki, szlaki są śliskie, w góry tylko z dobrym sprzętem. Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym, dowiedziało się Polskie Radio. O takiej decyzji mówią europosłowie Koalicji Obywatelskiej, m.in. Łukasz Kochut. Decyzja komisji w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który śledzi tę sprawę. Mariuszu, powiedz, na czym opierają europosłowie swoje informacje? Na przykład eurodeputowany KO Łukasz Kochut mówi, że wszystko wskazuje, że Komisja Europejska podzieli stanowisko Polski prezentowane od dłuższego czasu i naszą sytuację geopolityczną. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie przyjęliśmy ponad 1 000 000 uchodźców, podkreślił eurodeputowany Kochut. Wiele wskazuje na to, że Polska rzeczywiście będzie wyłączona z tego takiego przymusu relokacji migrantów i wszelkich finansowych opłat. I ta decyzja jest spowodowana oczywiście pracą premiera Donalda Tuska i także europosłów, którzy od początku wybuchu wojny w Ukrainie, w tym ja, mówiliśmy o tym, że Polska jest krajem frontowym. Tymczasem europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki powiedział nam, że w najbliższą środę spodziewa się oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zwolnienia Polski z niektórych zapisów paktu migracyjnego. Przypomnijmy, właśnie do środy Komisja Europejska ma przedstawić obowiązki unijnych krajów, jeśli chodzi o pakt migracyjny, m.in. oceni, które z państw znajdują się pod presją migracyjną, liczbę migrantów do przyjęcia oraz oszacuje tzw. roczną pulę solidarnościową, czyli wkład każdego z państw na rzecz tych, które presji migracyjnej podlegają. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. Prawo i Sprawiedliwość organizuje dziś antyrządową manifestację. Ma to być protest wobec polityki migracyjnej, ale też głośne wskazanie na złą sytuację na wsi. Europoseł PiS-u Tobiasz Boheński wzywa do udziału wszystkich, którym nie jest obojętny los Polski. Polska pod rządami Donalda Tuska znajduje się w ogromnym zagrożeniu i musimy dać wyraz, że nie jesteśmy obojętni. Dlatego prosimy wszystkich, aby przybyli do Warszawy. Manifestacja rozpoczyna się o 14 na Placu Zamkowym. Odniósł się do niej premier Donald Tusk. Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestów przeciw migracji potrafi tylko Jarosław Kaczyński, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Tysiące Palestyńczyków wracają do swoich domów. Od prawie doby w Strefie Gazy obowiązuje rozejm między Izraelem a Hamasem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zawieszenie broni zakończy wojnę trwającą w strefie od 2 lat. O szczegółach Wojciech Cegielski. Główną nadmorską drogą w Gazie idą teraz tysiące ludzi, którzy w czasie wojny zostawili swoje domy na północy i uciekli na południe. Wielu Palestyńczyków nie wie, czy na miejscu zastanie jeszcze swoje domy, czy może gruzowiska. Niektórzy już przeczesują ruiny budynków, by znaleźć rodzinne pamiątki sprzed wojny lub rzeczy, które zostawili uciekając przed bombardowaniami. Szukam moich rzeczy. Nasz dom został trafiony w czasie bombardowań, więc zbieramy z rodziną to, co da się uratować. Mam nadzieję, że odbudujemy nasze życie. Mówi palestyńska dziewczynka na północy Gazy. Do Gazy wjeżdżają już ciężarówki z pomocą humanitarną. ONZ chce dostarczyć teraz jak najwięcej jedzenia, czystej wody, leków i środków higienicznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Złe warunki turystyczne panują aktualnie w Beskidach. Jest mokro i trudniej wędruje się na szlakach. Padać ma przez cały dzień, mówi Jakub Songowski, ratownik z beskidzkiej grupy GoPro. W tym momencie może troszkę zelżał ten deszcz, ale są zapowiadane jeszcze w ciągu dnia opady, także warunki turystyczne są trudne. Temperatury nie są bardzo niskie, od powiedzmy 10 stopni w dolinach do około 5 w wyższych partiach. No natomiast trzeba przede wszystkim się przygotować właśnie na deszcz i na to, że ta woda też nas bardziej wychłada. Konieczna jest odzież przeciwdeszczowa i wysokie górskie buty.

Tymczasem w RTV Eura GD wyjątkowa promocja. Przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki LG objętych promocją, telewizorów, sandbarów, głośników lub projektorów, zyskasz nawet do 1500 zł rabatu. Nie czekaj, odwiedź sklep RTV Eura GD lub wejdź na euro.com.pl i poczuj moc obrazu i dźwięku na wielkim ekranie. Zamień swój salon w prawdziwe kino. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50 na 50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10,5 minuty po 12. Audycja międzynarodowa. Zaskoczenie, wzruszenie, duma, radość, wiele emocji wywołał u Marii Corriny Machado wczorajszy telefon z Komitetu Noblowskiego do nieznanego miejsca w Wenezueli. No? Hello. Yes. I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Pokojowy Nobel dla Machado otwiera pole do wielu scenariuszy na przyszłość Wenezueli i jej dążeń do niepodległości tłamszonej przez reżim Nicolasa Maduro. O tym dzisiaj w audycji międzynarodowej do 13. Monika Suszek, Michał Jakubik, Marcin Walter, dzień dobry. Zaczniemy jednak za chwilę od Bliskiego Wschodu i porozumienia Izraela z Hamasem. Obyśmy nie mieli do czynienia z utopią, o której śpiewał John Elton. Dwadzieścia pięć godzin mija od wstrzymania walk przez armię Izraela. Hamas ma więc już nie 72, a 47 godzin na uwolnienie 20 zakładników i wydanie ciał 28 zabitych, porwanych ponad 2 lata temu Izraelczyków i Izraelek. W życie weszła pierwsza faza planu pokojowego dla Strefy Gazy. Obejmuje ona zawieszenie broni, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mając te informacje, które mamy, panie profesorze, można być optymistą co do skuteczności tego planu pokojowego, bo premier Izraela wręcz triumfuje, ogłosił wielkie zwycięstwo nad Hamasem. No cóż, premier Izraela jest politykiem i jego rolą jest utrzymanie władzy, prawda, i sprzedawanie każdego wydarzenia w taki sposób, aby mieć swoje szanse wyborcze. W praktyce ten rozejm nie byłby możliwy, gdyby nie zdecydowana wola polityczna po stronie Stanów Zjednoczonych, żeby ograniczyć działania militarne strony w tym konflikcie dominującej, a tą stroną dominującą, rzecz jasna, jest Izrael. Jest to konflikt asymetryczny z bardzo dużą przewagą Izraela. Niektórzy komentatorzy przedstawiają to jako wręcz wykręcenie ręki, taka metafora się pojawia, premierowi Izraela po to, żeby zasiadł do stołu negocjacji, mając jakby wszystkie karty militarne w swoim ręku, natomiast będąc coraz bardziej izolowanym na arenie międzynarodowej, prawda? Bo pamiętajmy, że ten punkt, w którym jesteśmy, to, że właśnie Donald Trump zdecydował się wkroczyć tak zdecydowanie, ale to było możliwe też dzięki temu, że w toku kolejnych miesięcy tej bardzo brutalnej operacji Izraela, kosztującej życie wielu cywilów i prawdopodobnie łączącej się z popełnieniem zbrodni wojennych, Izrael popadał w coraz większą izolację międzynarodową i teraz, czyli w październiku 2025 roku, został właściwie bez opcji manewru międzynarodowego. Ma tylko Donalda Trumpa i w tym sensie stał się zależny od niego. I to, co Donald Trump podyktował, politycznie musiał zaakceptować Benjamin Netanyahu i jego rząd, choć militarnie naprawdę miał pełną przewagę na tym polu bitwy. Jutro Trump, panie profesorze, wyrusza na Bliski Wschód. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek będzie w Izraelu, gdzie wygłosi przemówienie w Knesecie. Potem ma polecieć do Egiptu, gdzie porozumienie pokojowe ma zostać podpisane. A we wtorek w Sharm el-Sheikh ma się odbyć szczyt przywódców. Pytanie trochę prowokacyjne, ale czy ktokolwiek będzie reprezentował w tych uroczystościach Hamas? Tego nie wiemy. Ja nie mam takich wiadomości. Nie wiem, czy Hamas będzie tam obecny. Myślę, że mogłoby to być wizerunkowo trudne dla... To, że prawdopodobnie nie będzie Hamasu, to jest jedna kwestia, ale pytanie, czy będą tam w ogóle Palestyńczycy, tak? Bo jest bardzo prawdopodobne, że to nie będzie przedstawicieli Hamasu, ale też może nie być przedstawicieli w ogóle rządu autonomii palestyńskiej. Tylko strona ta związana z Palestyńczykami będzie reprezentowana przez swoich zagranicznych patronów, czyli Egipt, Katar czy Turcję. I to jest z jednej strony zrozumiałe politycznie, ale z drugiej strony też trudne, jeżeli na to patrzymy z takiej perspektywy tego, że palestyńskie sprawy są omawiane, ale nie ma tu żadnej reprezentacji palestyńskiej. Także tu jest taka pułapka pewna długofalowa w tym. W pierwszym pytaniu zapytałem pana, czy można być w ogóle optymistą, jeżeli chodzi o to porozumienie, a teraz dopytam inaczej. Jak długa jest data ważności tego porozumienia? Bo włoski dziennik La Repubblica pisze dzisiaj, nikt nie potrafi powiedzieć, ile ono potrwa. Może krótko, może w ogóle, bo 2000 lat konfliktu i 2 lat masakry nie przekreśli się w ciągu 2 dni negocjacji. Tak, co do tezy zasadniczej się zgadzam, choć ta kwestia 2000 lat konfliktu jest nieco tutaj taką hiperbolą, ale są do negocjacji pokojowych potrzebne są dwie strony, prawda? I o ile strona izraelska tutaj, rzecz jasna, ma całe państwo, cały bardzo sprawny aparat państwowy, o tyle tak naprawdę społeczność międzynarodowa stoi przed wyzwaniem wyłonienia i wsparcia Palestyńczyków w zbudowaniu swojej własnej reprezentacji, która nie będzie ugrupowaniami terrorystycznymi. I dopiero wtedy, kiedy uda się zrekonstruować palestyńską strukturę rządzącą, system polityczny w Palestynie, nie tylko w Strefie Gaza i na Zachodnim Brzegu, gdzie formalnie on istnieje, ale jest wysoce niewydalny, to wtedy dopiero będziemy mogli mówić o przystąpieniu do negocjacji pokojowych, bo mamy tutaj dwie kwestie. Jednym strony mamy upadłe państwo palestyńskie, prawda, dysfunkcjonalną strukturę rządową w Strefie Gazy, ale także w dużym stopniu na Zachodnim Brzegu. A drugą kwestią jest konflikt z Izraelem. I te dwie kwestie trzeba rozwiązywać niejako w tym samym czasie, co jest bardzo, bardzo trudne. Ma pan rację. La Repubblica użyła tej hiperboli, mówiąc o 2000 lat konfliktu, ale w tym komentarzu swoim La Repubblica to tłumaczy. Zbyt wiele zdradzonych nadziei między Camp David a Oslo, gdzie ściskali się sobie dłonie tacy ludzie jak Begin i Sadat, Rabin i Arafat. Nie ma powodu, by postawić na to, że pokój nadejdzie z Sharm el-Sheikh, gdzie nikt nie podał, nie poda sobie ręki. Ja chciałem zapytać, czy uwolnienie zakładników, do którego ma dojść w poniedziałek, nie będzie dla Izraela tak naprawdę powodem do zerwania tego porozumienia, bo Izrael osiągnie to, co chce. Odzyska swoich żywych obywateli, a także ciała tych zabitych przez Hamas. Netanyahu przez ostatnie miesiące wykazywał się ogromną determinacją w unicestwianiu nie tylko Hamasu, ale jak mówią liderzy wielu państw na świecie, a także ONZ czy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, determinacją w unicestwianiu narodu palestyńskiego. No, tego się obawiali Palestyńczycy i tego jakby zwolennicy Hamasu się obawiają nadal. Natomiast tutaj to, że Trump osobiście gwarantuje, że wszyscy pozostaną potraktowani w sposób sprawiedliwy, no to był ten decydujący argument, który sprawił, że najpierw państwa muzułmańskie przekonały się do tego mechanizmu pokojowego. Były presje na Hamas, który uwolnił zakładników, ale rzeczywiście, gdy patrzymy na to zimnym okiem, zakładnicy byli ostatnią kartą przetargową Hamasu. Aktualnie Hamas, czy szerzej strona palestyńska, polega właściwie głównie na słowie Donalda Trumpa, ale oczywiście w dalszej perspektywie ma inne karty w swoim repertuarze negocjacyjnym i tym kolejnym aspektem jest to, że Hamas nadal jest uzbrojoną organizacją. Nadal w momencie, kiedy ewentualnie hipotetycznie doszłoby do złamania porozumienia, do czego może dążyć Izrael, ale to może być też jakby działanie, które zostanie wywołane przez sam Hamas. To znowu cierpią przede wszystkim cywile, a uzbrojona organizacja, jaką jest Hamas, jest dobrze zakonspirowana, schowana w swoich tunelach i cierpi relatywnie mniej niż populacja cywilna Strefy Gazy, więc to jest jedno z bardzo wielu ryzyk, które każą nam być bardzo ostrożnymi i trochę pesymistycznymi, patrząc na długofalowe perspektywy tego porozumienia. To dodajmy też jeszcze, że realizację uzgodnionych zapisów porozumienia mają monitorować żołnierze amerykańscy, ale też z Egiptu, Kataru czy Turcji, chociaż USA zapowiedziały, że żadne siły amerykańskie do Strefy Gazy nie wejdą. Panie profesorze, gdy Netanyahu twierdzi, że kolejne punkty porozumienia z Hamasem, porozumienia przygotowanego przez Trumpa, wejdą w życie, to ma rację? Bo chodzi na przykład między innymi o rozbrojenie Hamasu. Hamas na to się jeszcze nie zgodził, nie zobowiązał się, że złoży broń, chce negocjacji tego i innych punktów porozumienia pokojowego, a takie negocjacje mają się zacząć według katarskich mediów dopiero dzień po uwolnieniu zakładników. Tak. Hamas w swoim stanowisku powiedział, że broń złoży tylko na ręce jakby palestyńskiego, jakby organizacji państwowej palestyńskiej. Tak? To znaczy, że rozbroi się w momencie, w którym będzie miał gwarancję, że ta broń będzie służyć obronie Palestyńczyków. Tak? Takie są deklaracje formalne, chociaż oczywiście musimy mieć świadomość, że one kryją za sobą, za tą taką górnolotną retoryką walki wyzwoleńczej o prawa Palestyńczyków, no kryje się też obawa o własne interesy, o sieci przemytnicze i zdolność jakby własnego bogacenia się przez liderów Hamasu, też bardzo często kosztem ludności cywilnej. No musimy mieć świadomość, że struktura rządząca w Gazie, czyli struktura zdominowana przez Hamas, to była i jest nadal, bo ona nie została w pełni zlikwidowana, oligarchiczna struktura autorytarna, która pod hasłami, zasłaniając się hasłami walki wyzwoleńczej o prawa Palestyńczyków, no też tych Palestyńczyków bardzo mocno wykorzystywała na rzecz tej wąskiej grupy liderów Hamasu. I teraz to, co ma zostać zbudowane w najbliższych dniach, te negocjacje, mają bardzo wiele punktów takich trudnych. Z punktu widzenia społeczeństwa międzynarodowej, no zasadnicza kwestia jest taka, kto wkroczy do strefy Gazy, kto będzie pilnował Hamasu, prawda? Bo ostatecznym rozrachunku, mamy to już, widzimy to w tym momencie, wojska izraelskie się wycofały, na ulicę wrócili bojownicy Hamasu, no, którzy tam są obecni, są uzbrojeni. I teraz społeczność międzynarodowa rozmawia na temat wyszkolenia profesjonalnego sił policyjnych palestyńskich. Przypomnijmy, że przed 2006 rokiem siły policyjne podlegające autonomii palestyńskiej były rozlokowane w Gazie, ale one zostały pokonane przez Hamas i zmuszone do oddania, złożenia broni bądź ucieczki. I teraz którzy Palestyńczycy, czy Palestyńczycy z zachodniego brzegu się w to zaangażują, no ale tam są same ogromne problemy, prawda, z presją ze strony osadników żydowskich, z niepopularnym i właściwie nielegitymizowanym demokratycznie rządem prezydenta Abbasa. Bardzo dużo znaków zapytania. Drugi wątek to są międzynarodowe siły stabilizujące. Kto do nich dołączy? Mieliśmy wczoraj spotkanie w Paryżu zwołane przez prezydenta Macrona, gdzie no, poszczególne państwa deklarowały ewentualną chęć dołączenia do takich sił. Mamy deklarację od czasu szczytu w Nowym Jorku, szczytu ONZ Indonezji o chęci wysłania żołnierzy. Wczoraj deklarację ze strony Włoch czy Azerbejdżanu, ale to będzie wymagało rezolucji ONZ-owskiej. I to jest nadzwyczaj trudna misja, bo żołnierze sił międzynarodowych, którzy trafią do strefy Gazy, trafiają do strefy katastrofy humanitarnej, do obszaru jakby nadal, którego granice są monitorowane przez Izrael, czyli państwo no jednak wrogie ruchowi palestyńskiemu, a w którym operują no nadal przecież niezniszczone formacje uzbrojone, terrorystyczne Hamasu, czy islamskiego dżihadu. Zatem skala problemów, które stoją tutaj przed społecznością międzynarodową, żeby ustabilizować i zbudować te pierwsze zręby struktury rządzącej Gazą, jest ogromna. Nie znaczy to, że się to nie może powieść, ale skala trudności wykracza znacząco chociażby poza to, co widzieliśmy przy budowie państwowości w Iraku czy w Afganistanie. Czekamy więc na ważne dla Bliskiego Wschodu poniedziałek. Przypomnę, Trump w Izraelu i w Egipcie. A z nami był pan profesor Łukasz Federek, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za pana czas, panie profesorze. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Pokojowy Nobel dla Marii Corriny Machado wywołał euforię w Wenezueli. Wielu tamtejszych popularnych artystów i artystek dało upust tej euforii w mediach społecznościowych. Jedna z nich, Elena Rosse, napisała: dziś pokój ma twarz kobiety, a Machado nazwała wojowniczką światła. Czekając na połączenie z Arturem Domosławskim w Trójce, Elena Rosse, jej Playa Privada. Audycja międzynarodowa. Yeah. No sé quién soy, pero es que tú resuelves mis problemas. Mi problema. Donde estés yo voy, llévame preso, pa' en tu cuerpo cumplir condena. Cumplir condena. El sol que quema y de fondo las olas del mar baila morena. Vamos a portarnos mal. Sexo en la arena, playa privada, nadie nos ve. Hoy hay luna llena y en tu cuerpo va a llover. No te vayas, vayas, quédate un ratito. No te vayas, vayas, que yo te necesito. No te vayas, vayas, quédate un ratito. No te vayas, vayas, que yo te necesito. Playa, vino, humo. Hoy tu curva yo me desayuno. Ya tú eres mía, baby, you know. A ti yo te extraño cada vez que fumo. Tráete una toalla, la bocina. Prawa człowieka w Wenezueli, walka demokratycznej opozycji o wolność kraju i reżim Nicolasa Maduro od wczorajszego południa ponownie w reflektorze światowej uwagi. Oczywiście za sprawą pokojowego Nobla dla Marii Corriny Machado, działaczki, polityczki, kandydatki na prezydentkę Wenezueli, której ostatecznie reżim uniemożliwił start w wyborach. Od miesięcy noblistka żyje w ukryciu, w obawie o swoje życie. W tle Nobla jest jeszcze Donald Trump, niekoniecznie w związku z tym, że sam chciał dostać tę nagrodę i od miesięcy wywierał presję na Komitet Noblowski. Znawca Ameryki Środkowej, Łacińskiej, Południowej, reporter dziennika Żartu Domosławskiej z nami. Łączymy się z Karkowem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arturze, możemy chyba zaryzykować tezę, że tegoroczny Nobel trafił do niedoszłej prezydentki Wenezueli. Coś takiego. Myślę, że to jest trafne określenie, ale trzeba je obudować jeszcze, dlatego że nie doszła prezydentka Wenezueli, która nie mogła kandydować. Ale nie mogła kandydować dlatego, że władze Wenezueli pozbawiły ją biernego prawa wyborczego pod lipnym pretekstem, że wiele lat temu, kilkanaście lat temu uczestniczyła rzekomo w spisku na życie Nicolasa Maduro, który jest obecnym prezydentem Wenezueli już od 12 lat. No to był taki, to była taka sprawa trochę wyciągnięta jak królik z kapelusza i miała na celu po prostu odsunięcie jej od wyścigu prezydenckiego. Obóz rządzący i sam Maduro po prostu obawiali się, że poparcie dla niej będzie tak przytłaczające, tak masowe, ona była bardzo, jest bardzo popularna w Wenezueli, że będzie o wiele trudniej na wypadek przegranej obozu rządzącego te wybory sfałszować. Jej charyzmatyczne przywództwo nie budzą żadnych wątpliwości. Padały nawet takie porównania jej do Hugo Chaveza, że ona jest tak charyzmatyczną przywódczynią jak Chavez, tylko że no, o innym kierunku politycznym, no i jest kobietą, tak? Natomiast jakby jej no, sposób komunikowania się, jej talent do komunikowania się z masami ludzi jest no, absolutnie wybitny. Dopowiem tylko, że po wycięciu Machado z wyścigu po prezydenturę kandydat opozycji wygrał wybory prezydenckie, ale Maduro w powszechnej opinii demokratycznego świata je sfałszował. Stąd moja teza, czy z którą także pan się zgodził, że Machado prawdopodobnie wygrałaby, gdyby mogła startować. Ona sama mówi, że jej działalność to wybór kart do głosowania, a nie kul zabijających ludzi walczących o wolność. Panie Arturze, pytanie teraz o wenezuelską opozycję. Komitet Noblowski, tłumacząc, dlaczego przyznał pokojową nagrodę Machado, napisał, że połączyła ona podzieloną opozycję właśnie. Czy ta nagroda da opozycji wiatr w żagle? O, z całą pewnością. To znaczy, zdziwiłbym się, gdyby tego wiatru nie dał. Widzimy po całej retoryce Trumpa wobec Ameryki Łacińskiej, że on by chciał, żeby Ameryka Łacińska, która w ostatnich 25 latach bardzo się wyemancypowała spod wpływów amerykańskich. W wielu krajach, między innymi w Wenezueli, rządziły lewicowe, egalitarne, antyimperialistyczne rządy, że być może Trump ma w tyle głowy, żeby tą Amerykę Łacińską trzeba zdyscyplinować i na to wszystko, i w tym momencie pojawia się Nobel dla Marii Coriny Machado. I myślę sobie tak, reżim Maduro niech idzie do diabła. To jest okropny reżim. W ogóle nie ma tutaj żadnego, nie mam co do tego żadnej dwuznaczności. I w momencie, w którym, gdyby tak się stało, że Maria Corina Machado stanie się no taką, no nie wiem, marionetką w rękach Stanów Zjednoczonych, no to myślę, że cała walka o demokrację w Wenezueli położy się nad nią jakiś cień. Wiele zależy tu moim zdaniem od niej teraz. To znaczy na pewno w momencie zdobycia władzy, gdyby do tego doszło, to też jest pytanie, w jaki sposób doszło. Czy w wyniku jakiejś pokojowej transformacji teraz, no czy na przykład w wyniku tego, że jakiś oddział Marines, nie wiem, porwie Maduro i kilku jego współpracowników i będzie to rodzaj no po prostu zamachu stanu. Bardzo wiele, na pewno nie wszystko, ale bardzo wiele jest w jej rękach. Czy ona będzie potrafiła z jednej strony wykorzystać tą koniunkturę, poparcie amerykańskie i Nagrodę Nobla do tego, żeby przeprowadzić taką transformację, która będzie najbardziej, jakby najbardziej pokojowa, jak to jest możliwe. No czy też, nie wiem, powstaną okoliczności, w których ona przyjmie władzę na tacy podarowaną, no nie wiem, albo przez puczystów, albo poprzez interwencję amerykańską. To są oczywiście wszystko spekulacje, no ale jesteśmy w tym momencie na to skazani. Wspomniał pan przed chwilą o zagrożeniu, czy obawie, że Machado jako liderka opozycji, wyznawczyni demokracji, mogłaby stać się polityczną marionetką w rękach USA czy samego Trumpa, no to zacytujmy jej wpis wczoraj z platformy X. Swojego Nobla zadedykowała nie tylko cierpiącemu narodowi wenezuelskiemu, ale także samemu Trumpowi. Napisała: stoimy u progu zwycięstwa, możemy liczyć na prezydenta Trumpa, więc no ona chyba politycznie orientuje się na amerykańską administrację, wierząc, że tylko z nią jest w stanie obalić reżim Maduro. No, gdybym miał zacytować klasyka, to bym powiedział, pani Mario Corino Machado, niech pani nie idzie tą drogą. Ale też z drugiej strony, no też trzeba powiedzieć tak, że jest to jakiegoś rodzaju danina być może. Jeśli ona będzie tylko daniną, nazwijmy to symboliczną, to pół biedy. No trzeba też pamiętać o tym, że osobą, która zgłosiła ją do Nagrody Nobla, był Marco Rubio. Jeszcze jako senator na Florydzie, Marco Rubio i grupa republikańskich jastrzębi z Partii Republikańskiej. Ten rodzaj takiej no, daniny, pokłonu wydaje się też jakoś zrozumiałe. Naprawdę wszystko zależy od tego, jak ona będzie chciała tą nagrodę przekuć w zwycięstwo, jaką drogą, jakiego rodzaju zwycięstwo, prawda? Sygnał, że wypadki w Wenezueli mogą pójść w kierunku no, zakończenia tego, no, tych katastrofalnych rządów Nicolasa Maduro jest dobrą wiadomością. Nobel literacki i pokojowy zawsze są rozpatrywane pod kątem wyborów politycznych i Komitet Noblowski, dając Nagrodę Machado, na pewno dokonał politycznego wyboru, ale chyba na kilku poziomach, bo po pierwsze nie uległ presji i nie przyznał Nobla Trumpowi, a jednocześnie uhonorował kogoś, kogo od miesięcy wychwala sam Trump. Trudno będzie Trumpowi krytykować kogoś, kto jest, tak jak i on, wrogiem reżimu w Wenezueli. To jest bardzo sprytna decyzja, bo rozumiem to trochę tak, że to jest taka decyzja, w której właśnie rozmaite instytucje na świecie, kraje całe są pod presją Donalda Trumpa, jego siły, jego narcyzmu politycznego i osobistego. Trump już tyle razy, że tak powiem, upominał się o tę nagrodę, że mu się należy, bo rzekomo skończył ileś wojen. Chciałbym chociaż o jednej usłyszeć, że Komitet Noblowski tutaj... I to był bardzo sprytny ruch, ponieważ tak jak pan powiedział, Nobla dostała osoba popierana przez Trumpa, czy chwalona przez Trumpa, i Trump nie będzie mógł powiedzieć, że jakaś ideologia woke, czy lewacy, czy Antifa, tylko dostaje ktoś, kto w ogóle no, składa mu pokłony, a równocześnie przecież ten jego narcyzm z całą pewnością został bardzo urażony, więc... Z pewnego punktu widzenia to jest bardzo, bardzo, bym powiedział, politycznie sprytna decyzja, a jej efekty będziemy obserwować w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach. No, zobaczymy, czy będzie miała jakieś efekty. Myślę, że tak. Artur Domosławski był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A my kontynuujemy temat Wenezueli i Nagrody Nobla dla Machado. W studiu Trójki pani profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor Machado, mówi się o niej żelazna dama Wenezueli, bo jest zapatrzona w Margaret Thatcher. Dostała Nobla zasłużenie. Takie są powszechne opinie świata demokratycznego. A co w pani opinii zdecydowało o wyborze Komitetu Noblowskiego? No i czy to była pani zdaniem słuszna decyzja? Nie mnie oceniać, czy była słuszna decyzja, bo to podejmuje całe gremium. Natomiast mogę przynajmniej starać się zrozumieć decyzję, raz, a dwa, pokazać te strony jasne i ciemne pani Machado. Komitet Noblowski uzasadnia to w... Pani profesor, wejdę w słowo, znamy te jasne strony, bo wszyscy o nich od wczoraj mówią. Tak, to może te ciemne, bo to jest intrygujące. Tak, trzeba zrozumieć, bo... Pani Corina Machado z jednej strony, Komitet Noblowski uzasadnia, że zjednoczyła opozycję wenezuelską. To rzeczywiście, wenezuelska opozycja jest bardzo do tej pory podzielona, ale skupia się wokół niej i ona jest kobietą bardzo silną. I jej atutem jest to, że pozostała w Wenezueli. Jej współpracownicy, większość z nich, również z jej mamą, z którą prowadziła różne fundacje, wyjechali, są za granicą, więc natomiast ta ciemna strona wiąże się właśnie z tym podziałem. Corina Machado wyciągnęła być może wnioski z tego, co działo się w drugiej dekadzie, w latach 2012, 13, 14 i trochę później też, kiedy były zamieszki, również podsycane przez opozycję przeciw Hugo Chavezowi, przeciw jego trwaniu u władzy, tak, przeciw rosnącej nierównościom i kryzysowi gospodarczemu. I Corina Machado była taką rzeczywiście wojowniczką wręcz, będąc w aktywną polityczką i to jest jej ta ciemna strona. To znaczy ona jest politykiem, nie jest działaczem społecznym, tak jak inni latynoamerykańscy nobliści, na przykład Rigoberta Menchú, Gwatemalka, która dostała w 1992 roku i ta Nagroda Nobla przyczyniła się do procesu pokojowego, umocnienia procesu pokojowego w Ameryce Środkowej. A jak będzie tu? Czy ta nagroda pomoże opozycji w walce o w dążeniach niepodległościowych? Być może pomoże i być może złagodzi. Mam nadzieję, że Corina Machado wsłucha się, bo ona jest bardzo radykalna. Pomimo, może nie jest tak radykalna jak Leopoldo López, czyli jej kolega z opozycji, natomiast ona właśnie w latach 2012, 13, 14 podsycała i podżegała do takich aktów, nazwijmy to, bardzo radykalnych, nie pokojowego działania, tylko radykalnego działania wobec, przeciw rządom autorytarnym. Jej bardzo słabą stroną i tą ciemną jest to, że ona pochodzi z oligarchii. Z dobrego domu, bogatej rodziny. To chyba nie jest dobry dom. To znaczy my zawsze mówimy dobry dom. W potocznym rozumieniu. Nie, nie. To znaczy realia latynoamerykańskie są takie, że Wenezuela, Kolumbia, kraje Ameryki Środkowej, czyli te, które mają Ekwador, Peru, które były albo były takimi tymi tygrysami postrzegane, gospodarczymi, ale bardzo niestabilne politycznie, opierają się znaczy polityka opiera się na elitach, rodzinach, które utrwalały swoją pozycję dzięki gospodarce i gospodarce opartej na eksporcie albo produktów nieprzetworzonych, mineralnych, albo rolniczych, tak? I utrwalały bardzo ogromne nierówności, które są. I ona pochodzi z tych elit. Ona się zbliża do społeczeństwa, reprezentuje jego głos, ale sami Wenezuelczycy mówią, to nie jest głos najbiedniejszych, bo ona pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ze wschodniej, znaczy jej ojciec tworzył przemysł stalowy. Wenezuela jest producentem i eksporterem rud żelaza i kiedyś stali. Jej majątek został znacjonalizowany i ona ma oprócz pobudek, nazwijmy to wyższych, no duże pretensje do rządu, do chawizmu, czyli do tego ruchu socjalizmu XXI wieku, bo jej odebrano majątek. Pani profesor, a czy Machado, wracając do tej opozycji i działalności samej Machado, czy i Machado i opozycja w Wenezueli są skazane na Trumpa, bardziej ogólnie może na Stany, tak, Zjednoczone, by przeprowadzić prawdziwie demokratyczne zmiany? I to jest kolejna ciemna strona. Machado wspiera łamanie prawa międzynarodowego przez Trumpa. Uważa, że Trump działa dobrze w regionie karaibskim, gdzie mamy 6 baz wojskowych. Kilka instalacji wojskowych w Gujanie, na Trinidadzie i Tobago, w Curaçao, Arubie, czyli państwach ościennych, graniczących z Wenezuelą, i ona uważa, że te działania są właściwe. Wiemy wszyscy, że to jest forma presji na rząd Wenezueli, ale tylko nie na rząd Wenezueli, na rządy i państwa, w których produkuje się i z których eksportuje się kokainę. Pani profesor, to jeszcze dopytując w tym wątku, czy Machado, jeżeli będzie miała realny wpływ rzeczywiście na możliwość zmian w swoim kraju, będzie umiała być w miarę niezależna od Trumpa i postawi jednak interes kraju? Nie, nigdy nie było tak. To znaczy te elity, które są konserwatywne, czy też nazywane prawicowymi, to są konserwatywni nacjonaliści, ale liberalni bardzo gospodarczo, i wizja Machado jest ekonomiczna, to jest poszanowanie własności prywatnej, nie wtrącanie się, nie ingerencja państwa w ogóle jakakolwiek ingerencja w sprawy gospodarcze, czyli z bliska jest, nazwijmy to, może nie jest tak ultraliberalne jak Milei, ale w tym, co ona mówi o gospodarce, jest bardzo bliska ekstremalnym liberałom. Więc z perspektywy politycznej, ideologicznej, ona jest bardzo bliska Trumpowi, a to jest sojusznik naturalny tej opcji politycznej w Ameryce Łacińskiej. Naturalny, mówię, z perspektywy historycznej. Tak? To tam poszukiwali wsparcia liberalni gospodarczo politycy, ale konserwatywni w swojej wizji świata. Trump smutny w tym swoim smutku i porażce, że nie przyznano mu Nobla, powiedział, że rozmawiał z Machado i ona powiedziała mu, że przyjęła ją na jego cześć. Tak mówi no, Trump. I ona też to podkreśla. Ona jakby mówi, że to jest pewna wypadkowa. Oczywiście dedykowała tą nagrodę narodowi wenezuelskiemu. Jest to polityczka również bardzo wrażliwa społecznie, bo tego jej nie można. To jest ta jasna strona jej. Ona zawsze broniła praw dzieci, kobiet, miała fundacje. No oczywiście to jest bardzo majętna osoba, więc te fundacje, jakby to jest ta część dobroczynna elit politycznych i gospodarczych. Pani profesor, mam nadzieję, że wrócimy do tematu w Machado i Wenezueli. Mam nadzieję, że przyjmie pani ponownie zaproszenie. Dziękuję. Do nas, do Trójki. Pani profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią audycji międzynarodowej. Więcej informacji o Noblu dla Machado już teraz na YouTubie Trójki. We wczorajszym Pulsie Trójki Monika Suszek rozmawiała z dziennikarzem Mateuszem Mazzinim i ekspertem od Ameryki Łacińskiej Bartłomiejem Znojkiem. Audycja międzynarodowa. Nepalska młodzież wyszła na ulicę na początku września. Protesty trwały 5 dni. W starciach z policją i wojskiem zginęło ponad 50 osób, ponad 1300 zostało rannych. Spłonął budynek parlamentu oraz domy kilku polityków. Ostatecznie rząd w Nepalu upadł, a była prezes Sądu Najwyższego Sushila Karki została tymczasową premier. Pierwszą w historii Nepalu kobietą na tym stanowisku. Ale manifestanci zapowiadają, że jeśli nowy rząd nie poprawi ich losu, znowu wyjdą na ulicę. Chciałabym żyć w kraju bez korupcji, w kraju, w którym młodzi ludzie, tak jak ja, mają przed sobą wiele szans. Tymczasem setki tysięcy ludzi co roku wyjeżdżają z Nepalu za granicę, bo w swoim kraju nie widzą żadnej szansy. Oby to się skończyło, ja chcę żyć w Nepalu i móc znaleźć w moim kraju dobrą pracę. Główną siłą protestów w Nepalu byli członkowie tzw. pokolenia Z, czyli ludzie obecnie 20, maksymalnie 20-kilkuletni. Ich rówieśnicy zaczęli też protestować w innych krajach globalnego południa, na przykład na Filipinach, gdzie iskrą do protestów stały się powodzie, do jakich doszło po wyjątkowo obfitym tegorocznym monsunie. Ludzie są wściekli, bo powodzie co roku zalewają nasz kraj. Oficjalnie rząd wydał miliardy pesos na pomoc powodzianom i na zabezpieczenie nas przed żywiołem, ale absolutnie nic się nie poprawiło. Za to skorumpowani politycy i nieuczciwe firmy bardzo się wzbogaciły. Młodzi Filipińczycy protestują też przeciw temu, że w ich kraju brakuje dla nich pracy, a często jedynym wyjściem jest emigracja. Podobnie jest na afrykańskim Madagaskarze. Na afrykańskiej wyspie protesty wywołały przerwy w dostawach czystej wody, ale to też tylko była iskra. Młodzież od lat użala się na korupcję, drożyznę, brak perspektyw i bezrobocie. Prezydent Andry Rajoelina próbował uspokoić sytuację, dymisjonując rząd, ale manifestantom to już nie wystarcza. Domagają się odejścia samego prezydenta. Nie zaprzestaniemy protestów, bo władze nie rozwiązały żadnego z naszych problemów, a największy problem to skompromitowany prezydent. Naszym zdaniem cała klasa polityczna na czele z prezydentem musi odejść. Protesty pokolenia Z łączy właśnie rozczarowanie starszymi od nich politykami, którzy zdaniem młodzieży nie rozumieją ich problemów. Pokolenie Z łatwo się nie zniechęca. Na manifestacje zwołuje się w internecie i nie potrzebuje do tego żadnych liderów. Tak jak w Maroku, gdzie protesty trwają od końca września. Domagamy się najprostszych rzeczy. Tego, co powinno być standardem. Walki z korupcją, walki z bezrobociem, sprawnego i działającego państwa, czystej wody w kranie i uczciwej pracy, która pozwoli nam się utrzymać. Chcemy po prostu żyć godnie. Pokolenie Z protestuje także w Kenii i kilku innych krajach Afryki oraz Azji. W ostatnich dniach na ulice wychodzą także młodzi ludzie z Ameryki Południowej, na przykład w Peru. Nosotros queremos hacer el cambio. Chcemy zmian, żeby za kilka lat nie musiały tak samo protestować dzisiejsze 12-13-latki. Chcemy, żeby młodzi ludzie w naszym kraju czuli, że mają perspektywy, żeby nas było stać na to, żeby wyjść na miasto ze znajomymi albo pojechać z rodziną na wakacje. Będziemy protestować, aż tak się stanie. W piątek peruwiański parlament odwołał skrajnie popularną i oskarżaną o korupcję prezydent Dina Boluarte. Na jej miejsce powołano przewodniczącego parlamentu Josego Herriego. Na razie jednak nie uspokoiło to protestów młodzieży. To był materiał Michała Strzałkowskiego, którego poprosiliśmy, by przeprowadził nas przez trwające protesty 20-latków w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Pokolenie Z wychodzi na ulicę globalnego południa z założeniem, że jeżeli nie zrobią dzisiaj nic oni, to za kilka lat na ulicę będą musieli wyjść dzisiejsi 12-latkowie. Obserwujemy więc zryw młodych ludzi, wściekłych na stary porządek, na brak koniecznych zmian, korupcję, nepotyzm, ograniczanie wolności, czy brak choćby dostępu do czystej wody. Ten temat wróci w audycji międzynarodowej, jest bardzo rozwojowy. A teraz jeszcze na koniec audycji międzynarodowej zapowiedź podcastu Po prostu Wschód. Przed tygodniem, na niecałe dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, gdy rozmawialiśmy o czeskich wyborach, było już niemal pewne, że zwycięży Andrzej Babiš i jego partia ANO. Tak się stało, więc dziś w podcaście Po prostu Wschód Piotrek Pogorzelski z autorem podcastu Czechostacja Jakubem Metkiem zastanawiają się, czy Babiš jako premier odpowie na potrzeby Czechów i Czeszek rozgoryczonych dotychczasowymi rządami liberalno-konserwatywnej koalicji. Czy ANO Andreja Babiša i sam Andrzej Babiš będzie prowadzić politykę, pana zdaniem, bardziej zorientowaną społecznie, mniej liberalną gospodarczo? Zdecydowanie, chociaż na pewno nie w takim zakresie, jak można by się tego spodziewać z polskiej perspektywy, w momencie, w którym weźmiemy sobie na przykład politykę transferową prowadzoną przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. To nie będzie na tą skalę. Bo też i oczekiwania Czechów są mniejsze, ale na pewno myślę, że będą jakieś działania związane z energią elektryczną, z wprowadzaniem cen maksymalnych. I to są rzeczy, których Czesi bardzo oczekują. To jest problem z ANO. Często używa się określenia, że to jest ugrupowanie populistyczne, no tylko to nic nie znaczy. No, to jest określenie, z którego absolutnie nic nie wynika. To jest na pewno ugrupowanie, które zwraca się do elektoratu, który jest elektoratem mocno socjalnym. I w tym znaczeniu, gdybyśmy sięgali po takie klasyczne politologiczne klasyfikacje, które moim zdaniem nieszczególnie dobrze się już dzisiaj sprawdzają, ale moglibyśmy powiedzieć, że to jest ugrupowanie, które jest na jakimś poziomie lewicowe. No to jeszcze porozmawiamy o lewicowości, prawicowości niektórych tak, partii w Czechach, bo to Czechach, jest ciekawe. Tak, w Czechach to jest bardzo ciekawe, ale można by powiedzieć, że na jakimś poziomie, ono na takim socjalnym poziomie jest ugrupowaniem lewicowym, więc na pewno ja bym się spodziewał tego, że taka polityka pewnego rygoryzmu z jednej strony zostanie złagodzona, z drugiej strony na przykład zostaną przywrócone pewne elementy fiskalne, z których zrezygnował obecny rząd, z których wycofał się obecny rząd, czyli coś, co można by porównać trochę z jednolitym plikiem kontrolnym, który został wprowadzony przez poprzedni rząd Babiša, tylko to jest jednolity plik kontrolny, ale online. A obecny rząd to zlikwidował, czego skutkiem oczywiście był wyraźny spadek wpływów budżetowych. Więcej o politycznej przyszłości Czech w podcaście Po prostu Wschód. To był fragment odcinka, który na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia będzie dostępny za nieco ponad 3 godziny, na pewno po 16. My żegnamy się piosenką o Ofeli, ale nie o tej, od której od ponad tygodnia wyśpiewuje Taylor Swift. To będzie Ofelia od The Lumineers. Monika Suszek, Michał Jakubik i Marcin Walter. Do usłyszenia. When I was young, I should have known better. And I can't feel no remorse. And you don't feel nothing bad. Since the flood,